بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na risala yetu ujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, ambapo tupo kwenye mlango asbabul fitan, ambapo sababu tuliofikia ni sababu ya 11. Sababu hii ya 11 ameipa anwani inayosema i'malu ra'yi wal awatif, kutumia rai na atifa, yani kutumia rai na matamanio. Atifa vitu ambavyo vinavyosababisha mwanadamu kufanya jambo bila ya kuangalia dalili katika jambo lile zinasemaje. Katika dalili alizozitumia musannif au muallif Allah mrehem, ilikuwa ni hadithi ya Usama ibn Zaid, Allah mwe radhi, kisa chake kile ambacho alikuwa katika moja ya vita ambayo aliyotumwa na mtume alayhi salatu wasalam ila al-Huraqa, akakutana na watu akapambana nao asubuhi, naye akakutana na bwana mmoja akiwa yeye na mwenzake Ansari. Yule bwana katika kuwa wanapambana akatoa shahada, Al-Ansari akaacha kumuua, yeye akasema nikamchoma kwa mkuki wangu mpaka nikamuua. Nikaenda kwa mtume alayhi salatu wassalam nikamfahamisha tukio lote, na mtume alayhi salatu wassalam akasema akataltahu baada ma qal la ilaha illa Allah, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Usama anasema nikasema kana mutaawidhan, yule bwana alikuwa anajikinga ili asiuawe. Kwa hiyo mtume hakuacha kuyakariri yale maneno mpaka nikatamani lau kama ningekuwa sijasilimu wakati ule. Hadithi hii pamoja na kwamba Usama hakukusudia kuua Muislamu, yani sababu ile bwana alikuwa ametamka la ilaha illa Allah, maana yake ni kwamba alikuwa Muislamu. Pamoja na kwamba hakukusudia kuua Muislamu, lakini kitendo kile cha mtume alayhi salatu wasalam kumwambia afala shakakta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla, kwanini usipasue kifua chake mpaka ujue alilisema neno hili au hajasema, ni dalili ikuonyesha ya kwamba jambo lile halikumfurahisha mtume alayhi salatu wasalam, na kwamba ni rai yake ndiyo iliyomtuma kufanya vile, jambo ambalo lilipelekea kumuua mtu ambaye tayari kisha sema la ilaha illa Allah. Usama hakutaka kuhakiki kwamba kauli yake ilikuwa ni ya kweli au si ya kweli. Mtunzi akaleta kisa cha Hudaibia akisema kwamba katika kisa cha Hudaibia pia kuna mazingatio kwa mwenye kuzingatia. Hadithi iliyopokelewa na Miswar ibn Makhrama na Marwan na kila mmoja alikuwa maneno yake yanasapotiwa na mwingine. Wanasema tulitoka na Mtume Alayhi Salatu Wassalam mpaka Hudaybia, na akataja kisa ambacho kisa hichi tumekisoma katika darasa letu lililopita, habari ya Mtume Alayhi Salatu Wassalam kukutana na msafara wa Makuraishi kiongozwa na Khalid ibn al-Walid katika eneo linaloitwa Al-Ghamim. Mtume Alayhi Salatu Wassalam akawaambia Waislamu wapite njia nyingine ili kukwepana msafara wa Khalid, mpaka Khalid kufika eneo ambalo alidhani atakutana na Mtume, akakuta vumbi jeusi. Mtume sallallahu alayhi akaenda mpaka kufika juu ya mlima atakushuka ili aingie katika mji wa Makka. Mtume alayhi salatu wasalam ngamia wake akakaa chini akagoma kwenda, sahaba wakawa wanamwamrisha aende, ngamia yule akawa amekataa, masahaba wakasema amegoma ngamia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hajagoma na si tabia yake, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemzuia. Habasa habisul fil, Allah aliyezuia msafara wa wale tembo kuingia Maka kwa ajili ya kupiga Al-Kaaba, ndiye aliyemzuia ngamia huyo kuingia katika mji wa Maka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa muda, akamuinua yule ngamia wake na kumkemea atembee. Yule ngamia akasimama, lakini badala ya kwenda akarudi nyuma mpaka mwisho wa mipaka ya Hudaybia, mwisho yani mwisho mwanzoni mwa Hudaybia ukiwa unatoka Madina, maeneo ambapo alikuwa kuna kisima chenye maji machache. Kabidi masahaba wakae hapo, akaanywa maji yale kidogo kidogo mpaka akakauka. Wakaja kwa Mtume alayhi salatu wasalam kumlalamikia kiu. Mtume alayhi salatu wasalam akachukua mshale katika chombo chake kile cha kuwekea mishale, kisha akawapa, akawaambia nendeni kawekeni kisimani. Walipoweka ndani ya kisima, maji yakaanza kupanda, kila mtu akanywa yale maji mpaka kiu chake kaondoka, mpaka kufikia kuelezea kile kisa cha bwana mmoja alikuwa aitwa Budayl ibn Warqa Al-Khuzai, ambaye alikuja kumhoji Mtume alayhi salatu wasalam na kumpa taarifa kwamba Makuraishi wamepata taarifa kwamba huko hapo wanakuja sehemu ambapo kuna maji mengi, lasha kama ni maeneo yale. Yakapita mahojiano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Budayl, na Mtume sallallahu alaihi akawa amempa masharti ambayo anatakiwa aende akawaambie Makuraishi, na kwamba yeye hakuja kupigana, alikuja kwa ajili ya kufanya umra. Na Budayl akawa amechukua maelezo yale na kuja kuwaambia Makuraishi. Mwanzo sufahaum walikataa kupata yale maelezo, maona haja nayo, lakini watu wenye rai na akili wakawa wamekubali kusikiliza yale maelezo ya Budayl kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Habari ilienda hivyo, mmoja baada ya mwingine walikuwa wakija kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Alikuja simama Urwa bin Mas'ud kasema ambayo aliyoyasema, na akawaomba wamwache amfuate Mtume alayhi salatu wasalam. Akaja mpaka kwa Mtume na Mtume akamweleza yale aliyomwambia Budayl. Umeelewana? Na akarudi kuleta majibu kwa Makuraishi, na Makuraishi wakamsikiliza, lakini hiyo haikuwa mwisho, bali waliendelea kusimama baadhi ya watu na kutaka kuja kuhakikisha yale ambayo waliokuwa wakielezwa na mmoja, na kila mmoja alipokuwa akija kuonana na Mtume alayhi salatu wasalam, mpaka akaja bwana mmoja ambaye Mtume alimfahamu kwamba anatukuza wanyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba watangulie njiani wakiwa na wanyama, wakiwa ni qilada na qilada na zile shaira za hadi. Bwana alipoona ule msafara wakiwa wanafanya talbia pale pale, akinaika akasema hatujawahi kuwazuia watu wenye kuja kufanya ibada wakiwa wamebeba wanyama ambao wakiwa kulidat wa ushjir wa usharat, tayari wamewekewa alama na wamewekewa vile vidani vinavyoonyesha kwamba wapo wamekuja kwa ajili ya kuchinjwa na kutekeleza ile ibada ya umra au ibada ya hija. Mpaka ilipofika kwa bwana mmoja anaitwa Mikraz ibn Hafs, ndio tulipoishia hapo. Ilipofika hapo asafa kama rajulu minhum yuqalu lahu Mikraz ibn Hafs. Sasa tunaendelea, safari ile inaendelea. Akasimama bwana mmoja anaitwa miongoni mwao anaitwa Mikraz ibn Hafs. Anaitwa Mikraz ibn Hafs. Fakala da'uni ati, sema niacheni mimi ni muendee huyu Muhammad. Fakalu wakasema makureshi, iti muendee. Sababu kila aliyekuwa anaomba wanasikiliza warai na maelezo yaliyoelezwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha akitaka mwingine aende wanasema nenda tusikilize anasemaje, au wewe utakuja na jipya lipi. Kwa na Mikraz aliposema vile akasema wakamruhusu. Fajala yukallimu nabii, akaenda akaanza kumuongelesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa yukallimuhu, muda kipindi ambacho alipokuwa anamuongelesha Mtume, ifjaa Suhail ibn Amr, sawa, punde tu akaja bwana mmoja anaitwa Suhail ibn Amr. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laqad sahula lakum min amrikum, wa hakika jambo lenu sasa limekuwa jepesi. Faqala akasema, hati tub baina hati aktub bainana wa bainakum kitaba. Anasema leteni niandike baina yetu na nyinyi mkataba. Fadaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-katiba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwita nani, mwandishi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema ili aanze mwandishi aanze kuandika ule mkataba, bismillahir rahmanir rahim, maandika bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Qala Suhail, Suhail akasema, ama arrahman huyo aliyosema bismillahir rahman, fa wallahi, namwapa Allah, ma adri ma hu, sijui ni nini, sijui ni nani huyo. Walakin iktub bismika Allahumma, lakini andika kwa jina lako wewe Allah, sitaki weki Rahman, uktub bismika Allahumma, kama kunta taktub, kama ulivyokuwa ukiandika huko nyuma. Faqala almuslimun, waislamu waka amaki wakasema, wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim. Tunapo Allah hatutuandika sikuwa bismillahir rahmanir rahim. Unajua neno lile ndio neno la haki kuandikwa, na ndivyo ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam huwa anaanza kwa kuandika neno hilo. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia mwandishi, uktub bismika allahumma, yani andika kama alivyosema huyo Suhail, andika uktub bismika allahumma. Waislamu wakarudi nyuma, kwa sababu tayari kiongozi wao sawa ametaraja na amefuata msimamo wa mpinzani wao. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu hadha ma qada alayhi Muhammadun Rasulullah, haya ndio yale ambayo amehukumiana juu yake Muhammadu Mtume wa Allah. Faqala Suhail, Suhail akasema wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah, namwapa Allah, lau kama tungejua wewe ni mjumbe wa Allah, masadadnaka anil bait, tusinge kuzuia wewe kuingia wapi? Maka, katika nyumba ya Allah. Wala katalnaka, wala tusinge kupiga vita. Walakin iktub Muhammad ibn Abdullah, lakini andika kwa jina la Muhammad ibn Abdullah, hadha ma qada alayhi Muhammad ibn Abdullah, sio Muhammad Rasulullah, sababu si atuamini kama ni Muhammad Rasulullah. Lau kama tungeamini hivyo, wala tusinge kuzuia kuingia katika Maka, katika mji wa Maka, kwa nyumba ya Allah, kadhalika pia tusinge kupiga vita. Kisa ila tuamini, kwa kwenye mkataba wetu hatuwezi kulikiri liandikwe. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema sala na salam ziwe juu yake, wallahi inni la rasulullah, namwapa Allah, hakika mimi ni mjumbe wa Allah. Wa in kadhabtumuni, hata kama mtanikadhibisha nyinyi, uktub, Mtume akamwambia mwandishi, andika Muhammad ibn Abdullah, andika jina la Muhammad ibn Abdullah, yani Muhammad mtoto wa Abdullah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ala an takhallu bainana wa bainal bayti fatatufa fanatufa bihi, Mtume akamwambia Suhail, kwa nini msituache sisi, msiache baina yetu na baina ya nyumba tukaitufu, mkaturuhusu tu ile nafasi ya kuingia na kufanya tawafu, hapo mikataba mingine iendelee. Faqala Suhail, Suhail akasema wallahi la tatahaddathu al-arab anna ukhidhna dughtatan, sawa, na hapa kwa Allah hatuwezi tukakuruhusu uingie wewe na wenzako al-Kaaba mkatufu, kisha wakaja wakasema Waarabu, wasije wakasema Waarabu anna ukhidhna dughtatan, kwamba sisi tumechukuliwa kwa lazima, yani tumelazimishwa kufanya hivyo, kwamba nyinyi Waislamu mwalazimisheni. Walakin dhalika min al-aami al-muqbil, lakini hilo la kutufu mtakuja kutufu mwaka unaokuja, hilo la kutufu hata kama mkataba wetu hauishi mwaka unaokuja, lakini tutakuruhusu niandike kwamba mwaka unaokuja mtakuja kutufu. Fakataba, mwandishi kaandika kwamba mwaka ule hakuna kuhiji. Waislamu wanachanganyikiwa sasa, tulishavaa ihram, tulishahirimia, tupo na ihram zetu na wanyama tunakwenda kuchinja Maka, imebaki baina ya Maka na pale tuliposimama muda mchache tufiki, bali sehemu kubwa ya Hudaibia ipo ndani haram ya Maka, kana kama wameshaingia. Sasa mbona Mtume na ili pia alikubali? Bismillahir Rahmanir Rahim imefutwa. Sawa, Muhammadur Rasulullah imefutwa na hili pia. Haya, sababu ni Mtume ndio kishakubali hilo, na sisi hatuwezi kumpinga. Fakataba, kaandika. Faqala Suhail, Suhail akasema wa ala annahu la yatika minna rajulun wa in kana ala dinik illa radattahu ilaina, Mwandishi andika nyingine hii. Andika ya kwamba la yatika minna rajulun. Hato kuijia kwetu sisi, hato kujia kutoka kwetu sisi, mtu yoyote. Wa inkana ala dinika, hata kama atakuwa shasilimu, amekuwa muislamu, kaamua kuja kwako, ila radattahu ilaina, isipokuwa utamrejesha kwetu. Muislamu kaasilimu huko Maka, anakimbilia Madina, anatakiwa mtu wa salama amrudishe na uislamu wake Maka, kwa makafiri. Hata kama kachomoka kwenye kamba, kachomoka kwenye adhabu, atakiwa amrudishe. Andika hii. Kala al-muslimun, kabla ya kuandikwa, waislamu wakasema, subhanallah, takasifu ni wa Allah, ametakasika Allah, kaifa yuraddu ila al-mushrikina wakad jaa muslima? Vipi arudishwe kwa waislamu, kwa washirikina aliyakuwa ameshakuja, amekuja aliyakuwa ni muislamu? Wanauliza, kuuliza kwa kushangaa. Tumeelewana eh? Fa baina ma hum kadhalik, wakati ambao wapo katika hayo majadiliano, wakishangazwa na mkataba huo na maneno hayo ambayo yanatakiwa yaandikwe, izdakala Abu Jandal ibn Suhail ibn Amri yarsufu fi quyudihi. Punde tu dakala Abu Jandal, akaingia bwana mmoja aitwa Abu Jandal ibn Suhail ibn Amri, yarsufu fi quyudihi, yarsufu yamshi mashian batian, anatembea pole pole, ishachoka, yupo kwenye kamba zake alizokata huko alipokuwa amefungwa. Unaelewana? Anatembea mtembeo wa kuchoka sana. Wakad kharaja min asfali Makka, na ametoka kabisa kule chini ya Makka, sababu wao wako juu. Ametoka kabisa chini ya Makka, hata rama binafsihi baina adhhuri almuslimin, mpaka akajitupa yeye kwa nafsi yake, yani akajitupa yeye mwenyewe mbele ya macho ya Waislamu. Fakala Suhail, Suhail alipomwona Abu Jandal kaingia pale, akasema hadha ya Muhammad, huyu Muhammad awwalu ma uqadhika alayhi, ndio mtu wa kwanza ambaye nakuhukumu juu yake. Antaruddahu ilayya, mrejeshe kwangu, mrejeshe kwangu. Fakala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tume sallam akasema inna lam nakdhi al-kitaba ba'd, akasisi bado hatujamaliza kuandika huo mkataba wenyewe. Sasa wanasema unanihukumu vipi kwa mkataba ambao bado hatujasaini? Ndio kwanza tunajadiliana vile vipengele vya mkataba. Sasa inakuwaje useme huyu kafika hata mkataba wenyewe haujui, hakuwepo, inakuwaje? Kala yule bwana akasema kwa kujigamba, fa wallahi idhan lam usalihka ala shay'in abada, ikiwa ni hivyo simtoka na wewe nikafanya mkataba wa chochote, naondoka. Shughuli inaishia hapa. Lakini wao ilikuwa inawapelekea ile hamia, ile hamia ya kuonyesha kwamba tukikubali anachokitaka Muhammad tutakuwa tumeshindwa. Hamia taljahiliya. Kwa hiyo sasa kama utaki hilo basi tuache. Tusikubaliane chochote. Tumelipoona hivyo. Halas. Kala nabi sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, faajizhu li. Nakuomba unipe mimi huyu, niachie huyu, tuendelee na hayo ambao utakosema. Tumekubali kwamba atakapokuja mwingine, halas, lakini huyu niachie. Yani andhi li fihi fala aruddahu ilayk, pitisha hili jambo la kuniachia huyu bwana, tusimrudishe kwako. Na nyinyi mnamjua Abu Jandal, sawa? Ibn Suhail ni mtoto wa huyu Suhail, mtoto wake kuzaa, kamwacha kamfunga kamba huku, makisha silimu hataki kusikia, amemwasi mzazi wake, kata kamfunga kamba kakata. Sasa nirudishie huyu. Na maana aitwa Abu Jandal ibn man? Ibn Suhail ibn Amr. Na huyu anayeandika mkataba ni Suhail ibn Amr. Suhail akasema ma ana bimujizihi lak, ma ana bimujizihi lak, huyu siwezi kuruhusu. abaki kwako. Siwezi kupitisha ruhusa hiyo ya kwamba mtu huyu abaki kwako. Kala bala fafan. Mtume sallam akaendelea kumwambia, hemu kubali ufanye jambo hili la kumwacha abaki. Kala maana bifain. Sasa mimi si mwenye kufanya hilo unalolitaka. Kala Mikrazun akasema Mikraz, ambayo ni Mikraz ibn Hafsi. Mikrazu ibn Hafsi akasema, bal qad ajaznahu lak, bal qad ajaznahu lak. Aka lafzi imekuja bala qad ajaznahu lak. Sawa, tumekubali, tumemwacha. Lakini kwa sababu Mikraz hakuwa ndio mwenye mkataba wake, maneno yake yalisemwa tu lakini hayakutekelezwa. Sababu mwandishi ni mtu mwingine. Wewe unaweza kukaa kundi lako, una mwenzako kwa hiyo kundi lako, akataka jambo lakini wewe ndio mwenye kuandika, usiliandike. Na Mtume alayhi salatu wasallam katika baadhi ya alfaz, katika baadhi ya riwaya, alipokuwa kuja Mikraz, Mtume sallam alisema anakuja Mikraz, huyu ni mtu muovu. Fa innahu rajulun fajir. Kaya ni mtu muovu. Melana, aikaye ni mtu mwovu. Wanasema mufassirun, kitendo cha Mikraz, mtu wa sallam kuelezea mtu mwovu, mbona hapa inaonekana kama alikuwa yuko upande wa Mtume alayhi salatu wasallam? Kuna taujihati nyingi na tawilati nyingi katika kufafanua maneno haya. Inawezekana Mikraz alikuwa anasema yale maneno kinafi, lakini hakuwa anayasema kutoka moyoni. Lakini Mikraz inawezekana alikuwa anataka kumkadhibisha Mtume alayhi salatu wasallam, kama aliposema Mtume alayhi salatu wasalam kama anakuja Mikraz yeye ni mtu muovu, wale Mikraz alisikia yale maneno, kwa akataka afanye aseme yale maneno mbele ya watu ili kumkadhibisha Mtume alayhi salatu wasalam. Kama Mtume alayhi salatu wasalam amesema kwa Mikraz ni muovu, lakini hapa amekuwa upande wa Mtume alayhi salatu wasalam. Qala Abu Jandal, nilipoandika ule mkataba, Abu Jandal akasema akiwa anasikitika, ay mashara almuslimin, enyi kongamano la Waislam, kundi lote hili la Waislam, uraddu ila almushrikin, hivi ninarejeshwa kwa washirikina, wakadejitu muslima, hali ya kuwa nimekuja ni Muislamu? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimrudisha akamwambia, ya Aba Jandal isbiru wahtasib, ewe Aba Jandal subiri na utapata ujira katika huku kusubiri kwako. Fa inna la naghdiru, hakika sisi hatufanyi khiana na tuvunji mkataba. Wa inna Allaha ja'ilu laka farajan wa makhraja, lakini nakuhakikishia hakika Allah ndiye mwenye atakayekujalia wewe faraja na atakayekupa matokeo. Wewe subiri, rudi tu, mimi sina jinsi ya kufanya. Sasa nasikitika, narudishwa kwa washirikina aliyekuwa nimekuja ni Muislamu? Ala taruna ma kad laqit, hivi nyinyi hamuoni hiki ambacho nilichokipata, nilichokutana nacho? Wakana kad udhiba adhaban shadidan fillah, na alikuwa ameadhibiwa adhabu kali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ulama kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimrudisha Abu Jandal kwa sababu ya ile dhana ya kuona kwamba anamrudisha mtoto kwa babake, na kama hata kama ataadhibiwa basi haiwezi kufikia kutolewa roho yake, kwa sababu baba, sawa, hana uwezo wa kutoa roho ya mtoto wake. Baba hana uwezo wa kutoa roho ya mtoto wake. Na kweli Umar radhiallahu ta'ala anhu kana kwamba alikuwa ananyemelea Suhail ibn Amr kutaka kumuua, achukue upanga wa Abu Jandal, lakini Abu Jandal alikuwa anamkwepesha Umar ili asiuchukue ule upanga, akakata kichwa cha Suhail ibn Amr. Qala faqala Umar, kasema Umar ibn Khattab fataitu nabii Allah. Baada ya kitendo cha Abu Jandal kurudishwa, akamfuata, nikamfuata mtume wa Allah sala na salam ziyo juu yake. Fakultu, nikasema alasta nabii Allah haka, hivi wewe sio mtume wa Allah wa haki? Kala mtume akasema bala, ni kweli mimi ni mtume wa Allah haki. Kultu alasna ala alhaqi, Umar anasema, nikasema hivi sisi hatupo kwenye haki? Wa aduuna ala albatili, na adui yetu yupo kwenye batil? Kala bala, ni kweli sisi tuko kwenye haki na adui yetu kwenye batil. Kultu falima nu'ti daniyata fi dinina idhan, akasema kwa nini tunatoa unyonge katika, tunatoa unyonge katika dini yetu? Yani kwa nini tunaonyesha unyonge katika dini yetu, kuonyesha kwamba sisi kitu kambacho kilichokuwa ni chenye kutuzalilisha tuna uwezo sisi wa kukizuia kile kitu, sawa, kisituchushe kikatufanya sisi ni watu madhalili, sisi hicho kitu tunakitoa bure. Tuna nguvu za kupigana, tuna uwezo wa kuwaua hawa watu. Huyo Abu Suhail mara moja hapa tunaweza tukamaliza. Abu Suhail bin Amr. Kwa nini tunakubali hili jambo? Kala inni Rasulullah. Tu anamwambia Umar, hakika mimi ni mjumbe wa Allah. Walastu aasihi, nami simuasi Allah katika hili nalofanya. Wa huwa nasiri, na Allah yeye ndio anayeninusuru mimi. Kultu Umar akasema, awalaisa kunta tuhadithuna, hivi wewe hukuwa ukituhadithia, anna sanati, kwamba sisi tutakuja albaita, tuingie kwenye nyumba ya Allah tukufu, fanatufu bihi, na tukatufu katika nyumba hiyo? Kala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bala, ni kweli nilikwambia hivyo, nilikwambia ni hivyo. Sasa nakuulizeni, fa akhbartuka anna naatihi al-aama, kwani niliwaambieni kwamba tutaingia kwenye nyumba ya Allah al-Kaaba mwaka huu? Ha? Kala kultu la, Umar akasema, nikasema kwamba sio mwaka huu, hujataja kwamba ni mwaka huu. Kala fa innaka atihi wa mutawifun bihi, Mtume akamwambia Umar, wewe utaingia al-Kaaba na utaitufu al-Kaaba. Umar hakuridhika. Kala fa ataitu Abu Bakar. Nafasi ya pili baada ya mtume alimfuata nani? Abu Bakar. Fakultu ya Abu Bakar, nikasema ya Abu Bakar, alaysa hadha nabiy Allah haqqan? Masali alian, hivi huyu sio mtume wa haki? Kala bala. Abu Bakar akasema ndio mtume wa haki. Kultu alasna ala alhaqi wa aduun ala albatil, hivi sisi hatuko kwenye haki na adui wetu yuko kwenye batil? Kala bala. Abu Bakar akasema ndio sisi hatuko kwenye haki na adui wetu yuko kwenye batil. Kultu falima nuti daniya ta fi dinina idhan, kwa nini tunarahisisha, tunatoa udhalili katika dini yetu, tunawapa watu udhalili katika dini yetu? Kala ayuha rajul, Abu Bakar akamwambia, ewe mwanamume, innahu la rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika yeye ni mjumbe wa Allah. Walaysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu, naye yeye si mwenye kumwasi mola wake, bali mola wake ni mwenye kumnusuru. Fastamsik bi gharzihi, mshikamana na mambo yake yale aliyoyaamrisha, na uache kumkhalifu. Gharzi ni ile kamba iliyofungwa ya farasi, ambao ukishika ile kamba maana yake farasi hata kimbia mwendo aina gani hautodondoka, na kila unapoivuta ile kamba ndio ile farasi anazidi kukimbia. Shikamana na ile kamba, yani shikamana na maamrisho ya huyo mtume wa Allah. Tumeelewana eh? Asema fa wallahi innahu ala alhaq, na muapa Allah, hakika yeye mtume wa Allah yupo kwenye haki. Qultu, Umar anasema, nikasema alaysa kana yuhadithuna anna sanati albayta wa natufu bihi, hivi sio yeye alikuwa anatuhadithia kwamba sisi tutatufu al-Kaaba, tutaingia kwenye al-Kaaba na tutaitufu, tutaizunguka? Kala bala, akasema ndio alisema hivyo. Fakhbaraka annaka tatihi al-ama, na akakwambia kwamba utakuja mwaka huu, utaingia mwaka huu. Qultu la, sema hapana. Qala fa innaka atihi mutawifun bi, akasema wewe utaingia na utaitufu yalka. Inaonyesha ndio maana ya maneno ya na, ndio maana Abu Bakar kuitwa nani? Siddiq. Hakuwa yeye akiwa na mashaka na jambo lolote kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Watu wote watapata nafika yeye hana mashaka katika jambo la Mtume alayhi salatu wasalam. Qala Umar, Umar akasema fa'amiltu lidhalika amala. Nipoambiwa vile na Abu Bakar, nikaanza kufanya mambo. Asema Shurah wa hadithi anasema fa'amiltu lidhalika amala ay min adh-dhahab wal maji was-su'al wal jawab. Inaenda narudi anajifanyikiwa mkorogwa, anajiuliza anajijibu. Sawa. Walam yakun dhalika shakka min Umar bal talaban likashfi ma khafi alayhi. Na kitendo kile cha Umar kujiuliza na kwenda narudi haikuwa kwamba anatilia shaka, lakini alikuwa anataka kufunuliwa kile ambacho kilichokuwa kimejificha kwake, anataka ajue, anataka ajue. Na alikuwa pia anapupa juu ya kuwadhalilisha makafiri. Wahathana ala idhlali al-kuffar, alikuwa anapupa, anataka anahimiza kwamba hawa makafiri wanatakiwa dhalilishwe, wapigwe, wauawe. Kwani tunakubali hivi? Na katika kauli nyingine ya tafsiri nyingine ya kauli hii, fa'amiltu lidhalika amala, nikafanya kwa maneno, kwa kitendo changu kile, matendo ai, nikafanya matendo mazuri, amalan saliha, liukaffira anhu ma madha mina attawakufu fil imtithali ibtidaan, nikafanya matendo mazuri ili aweze kufuta yale yaliyotangulia katika kuzuia, kusimama kufanya yale ambayo aliyokuwa ameamrisha Mtume sala salam mwanzoni, lakini alifanya baadaye. Yani alijua kwamba yale maswali yake kwa Mtume sala kwa Abubakar, kana kwamba haamini au haelewi, yale yalikuwa ni maasi. Kwa hiyo akasema, akafanya matendo makubwa mazuri, akasema nimefunga, kwa baadhi ya alfadhi za shurah alifunga dar, kwa baadhi ya shurah kama aliacha watumwa wengi ili kutaka kufanya takfiri ya yale madhambi ambayo alihisi katika nafsi yake kwamba ameyafanya. Fa'amiltu lidhalika amala ha. Qala falamma faragha min qadiyati alkitab, Mtume alipomaliza kadhia ya ule mkataba, kuandika ule mkataba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam li ashabi, kuambia masahaba zake, qumu fanharu thumma ahliqu, haya simameni mchinje kisha mnyoe. Kila mtu amwangalia mwenzake, hii imekuwaje? Maka hatujaingia, hatujafanya tawafu, hatujakwenda Safa na Marwa. Mtume anatuambia tusimame tuchinje wale wanyama wetu pale pale na tunyoe pale pale. Sawa. Habari zile ziliwajia, ziliwea uzito sana masahaba Mtume sala. Kila mmoja akala mwangalia mwenzake, kila mmoja akawa angalia mwenzake. Sasa nani atachinji? Nani atanyoa? Nani atachinji? Nani atanyoa? Baadhi ya shuraha wanasema kwamba masahaba walikuwa kama vile wana ihtimali ya kwamba huenda Mtume sala anasema wasimame wachinje kisha wanyoe baada ya kutoka Maka na kufanya tawafu, sababu karibu kama Mtume sasa kumu, yani kana kwamba ni kama takdim na taakhiri tu, kama wataona sasa Mtume anainuka anaelekea Maka, anaambia tunatufu, tunafikisha, tunachinja, tunanyoa, ndio maana alichelewa. Sawa, ndio maana walichelewa. Kwa katika hali ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani nyumba yake, akamkuta Ummu Salama, akamwambia Ummu Salama, unaona ambao wanataka kuangamia, Mimi nawaamrisha wasimame wachinje na wanyoe. Hakuna anayefanya hata mmoja. Ummu Salama akampa raya, akamwambia nikwambie kitu. Haya niambie. Akamwambia toka nje. Sawa. Chukua wanyama wako, chinje. Ukitoka ukishaanza kuchinja, basi kila mmoja naye atachinja. Na ukinyoa kila mmoja naye atafanyaje? Atanyoa. Mtume Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuchinja wanyama wake, ametajwa kwamba alikuja na wanyama takriban 70. Basi masahaba na wenyewe kila mmoja akaanza kufuata kile alichokifanya Mtume Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hii inaonyesha kwamba maneno yakifuatishwa vitendo, basi kile kitu kinakuwa kina nguvu kuliko maneno yaliyokuwa hayako sambamba na kitendo. Baada ya kunyoa na kuchinja na kunyoa na kuvua ihram, thumma raja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, kisha Mtume alayhi salatu wasallam akarejea wapi? Akarejea Madina. Faja'ahu Abu Basir. Faja'ahu Abu Basir. Akawa amekuja Abu Basir. Rajulu min Quraishin wa huwa muslimun. Mtu katika Makuraish hali yakuwa ni Muislamu. Na unajua mkataba kule ulifungwa nini? Ha? Akija Muislamu kutoka Maka arudishwe. Tuishie hapa, watu endelee. Dakika 10. Akija Muislamu kutoka Maka afanyeje? Arudishwe. Kaja Abu Basir Muislamu, farsalu fi talabihi rajulain. Makuraishi walipoona Abu Basir katoroka huko, wakatuma watu wawili kumtafuta Abu Basir. Fakalu, wakaja mpaka Madina wakamkuta Abu Basir yuko Madina. Fakalu wakasema, al-ahad alladhi ja'alta lana, tunataka utekeleze ahadi na mkataba ambao uliotuwekea. Fadafahu ila rajulain. Tumekuwa na ajiz. Kamchukua Abu Basir, kawakabidhi wale wa mabwana wawili, wakawa narudi naye wapi? Makka. Kuna jinsi. Roho inauma, lakini utafanya nini? Fahamu ila rajule. Fakharaja bihi, wale mabwana wakatoka na Abu Basir, hatta balagha dhal hulaifa, mpaka wakafika sehemu kuna kuitwa dhal hulaifa. Ni maeneo ambayo ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa wanafanya ihram pale, wanahirimia pale. Na kila atakayekwenda umra au haji akipitia Madina atahirimia pale Dhul Hulaifa. Takriban kilomita 5-6 kutoka Madina, kutoka msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam. Walipofika Dhul Hulaifa, fanazalu yakuluna min tamrin lahu, wakapumzika, wakawa wanakula tende walizokuwa nazo. Fakala Abu Basir, Abu Basir akafanya hila sasa. Sasa mimi narudi huku, hawa mabwana shawatoroka wanakuja kuniua. Kama walikuwa wananiadhibu sijatoroka, hivi narudisha naenda kuniua. Kala lahu Abu Basir, Abu Basir akawaambia, fakala Abu Basir liahadi minhu, liahadi rajulain, Abu Basir akamwambia mmoja katika wale watu wawili, wallahi ni la ara saifa kahadha ya fulani jayida. Sasa wallahi mimi naona hii upanga wako fulani uko vizuri, panga mzuri. Fastallahu al-akhar, yule mwenzake akachomoa ule upanga, yule mwenzake akachomoa ule upanga wa mwenzake katika ghimt, kauchomoa. Akharaja hustallahu bimana akharaja birift, akautoa taratibu. Fakala akasema, ajal, ni kweli, wallahi innahu la jayyid, na hapa kwa Allah hakika upanga huu ni mzuri. Lakad kharrabtu bihi thumma kharrabtu, kwa hakika nimetumia upanga kuharibu, nimetumia upanga kuangamiza, kisha nikaangamiza, nimeangamiza watu wengi. Fakala Abu Basir, Abu Basir akasema arini andhur ilayhi, em naomba niuone, naomba niuone. Faamkanahu minhu, yule mwana akampa ule upanga Abu Basir, akamakinisha ule upanga, akampa kaushika Abu Basir. Fadharabahu hatta barada, Abu Basir hakuchelewa, akampiga yule bwana mpaka akawa amemuua. Ai hatta khamadat hawasahu, na ikhmadul hawas ni kinaya ya katli, mpaka akawa amezimisha zile hisia zake. Au habatat hararatahu, mpaka akawa amedondosha lile joto lake, mtu amekuwa baridi, maana amekufa. Kaua mtu mmoja. Yule bwana mwingine alipoona, ehe, huyu bwana kishakuwa na upanga na kaamua ndugu yangu, akimbia. Wapi karibu? Maka kutoka hapo ni takriban kilomita 390 kitu. Hufiki. Akakimbia wapi? Madina, ambayo ni kilomita baina ya 5 mpaka 10. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa farra al-akhar, yule mwingine akakimbia hatta ata al-Madina, mpaka akaja Madina. Fadakhala al-masjida yaadu, akaingia msikitini huku akiwa anakimbia. Yaadu maana yajri. Paka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raa, Mtume akamwambia, akasema wakati alipomwona yule bwana, laqad raa hadha zuran, huyu bwana ameona hofu, ameona fadha. Yani kimempata nini? Mbona kama amerudi na hofu? Falamma antaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala yule bwana akasema, kutila wallahi sahibi, kutila wallahi sahibi, ambaye aliyeuawa hapa katika riwaya ya Ibn Saadi, ala katika riwaya Ibn Ishaq ni Al-Amiri, na aliyekimbia anaitwa Khunais ibn Jabir. Khunais anasema kutila wallahi sahibi, mwenzangu ameuliwa. Anamshtakia nani? Anamshtakia Mtume alayhi salatu wassalam. Wa inni la maktulun, na mimi sasa hivi nitauawa, sababu huyu mtu anakuja huko nyuma na upanga. Fajaa Abu Basir, kweli Abu Basir akaja. Fakala, akasema Abu Basir, eh, ngalia masahaba walikuwa na adabu. Mtu ashafika kwa Mtume akufanya chochote, fika tu anasimama, akasema, anamnadi, anamuita Mtume, ya Nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, qad wallahi awfa Allahu dhimmatak, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha itakasa dhima yako, amekwisha isafisha dhima yako. Kade radattani ilayhim, wewe ulikwisha nirudisha kwako, kwao. Thumma anjani Allahu minhum, kisha Allah kaniokoa na hawa watu, kisha Allah akaniokoa na hawa watu, kwao niache nibaki hapa. Kwa sababu hata ukiulizwa atasema mimi nilimrudisha, Allah ndiye aliyomwokoa huyu. Kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno mazito sana, mazito. Wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun, wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun, wailu ummihi. Haya ni maneno ambayo yalikuwa kitamko sana Waarabu, kwamba anatamka neno la kumtani mtu, lakini anakusudia kumsifia, kumzaki, kwa sababu wail ni alhalak. Kwa hiyo wail ummihi, yani li ummihi wailun, kwamba mama yake huyu aangamie, akisema ana kwa mama yake aangamie, sawa, maana yake ni kumtakasa, kumtakasia mzazi wake. Misara harbin, yani muasha vita. Misar harbin bimaana mwenye kuasha vita, yani mwenye kuanzisha vita, kwa sababu kitendo alichokifanya huyo bwana cha kuua huyu Quraysh ni kitendo cha kuchokoza nini, cha kuchokoza vita. Kama atukuke mama yake mtu mwenye kuasha vita. Lau kana lau ahadu, lau kama angelikuwa na mtu mwingine wa kumsaidia, basi huyu jambo lake lingekuwa zito, basi huyu jambo lake lingekuwa zito mno. Kaannahu yasifuhu bil iqdam fil harbi wa tas'iru linariha, kana kwamba Mtume sallama alikuwa anamsifia, sawa, katika anamsifia jambo lile la la kutangulia katika vita bila kuogopa na kuwasha moto wa vita, na kuwasha moto wa vita. Lau kana lahu ahadun, lau kama angelikuwa na mtu mwenye kumnusuru, e ahadun yunasiruhu wa yuadiduhu, mtu mwenye kumnusuru na kumpa nguvu, basi angelikuwa ni mtu mkali sana katika mapambano. Sasa maneno yale, Waarabu wana tabia ya kuelewa maneno, ni maneno ya kusifiwa, lakini ni maneno pia ya kurudishwa kule ulikokimbia, lakini pia ni maneno yanakuashiria kwamba ukimbie utoroke. Yaani kama sio kimbia, unarudi ulikotoka. Wewe ni jasiri. Lau kama utapata mtu mwingine wa kukusaidia, lau kama utapata mtu mwingine wa kukusaidia, maana yake ni nenda, ondoka, uende ukawapata hao. Sasa Mtume hasemi lau ilikuwa kuna kitu huko. Yaani ukipata watu wa kukusaidia, hata wawili watatu, wewe utafanya kitu kikubwa sana. Kwa ondoka, potea. Kama utabaki, hakuna njia, lazima mimi nitekeleze ahadi. Utarudi Maka. Ule bwana akatoroka. Tunafahamiana? Falamma samia thalik, aliposikia yale maneno, arafa annahu sayarudduhu ilayhi, alitambua kwamba Mtume atamrudisha kwa Makuraishi. Fakharaja hatta atasifa albahar, akatoroka akakimbia mpaka kufika sehemu moja kunaitwa Isa. Isa ni njia za watu wa Maka wakiwa wanakwenda, wakiwa wanakwenda Sham, pembezuni mwa bahari nyekundu, pembezuni mwa bahari nyekundu. Kaenda katokomea huko mpaka katika nani hii, shati ya bahari nyekundu, nchikavu au tunasema kwa lugha nyingine pwani. Akakaa huko. Muda tu wa yamfali tu minhum Abu Jandali ibn Suhail. Lile neno la Mtume limekamilika, eh? Abu Jandali alirudishwa kwenye mkataba. Abu Jandali na yeye anatoroka kutoka Makureishi. Ibn Suhail anakuja kukutana na nani? Na huyo. Sawa? Alipokuja kukutana naye, na katika baadhi ya alfaz na baadhi ya riwaya, Abu Jandali kibia na takriban 70. Kundi la Waislamu wengi ambao walikuwa nao. Kimbia naye akaja kukutana naye, akaunga, wakaunga kikundi. Falahika bi Abi Basir. Abu Jandali akakutana na nani? Na Abu Basir. Wakaweka kambi yao hapo njiani. Faja'ala la yakhruju min Quraishi rajulun, wakajalia kwamba hatotoka katika Makureishi mtu yoyote, kad aslama, amesilimu, ila lahika bi Abi Basir. Sio kwa atakwenda kule kwa Abi Basir, sio kwa Mtume tena, kule kwa Abi Basir. Hatta ijtama'at minhum isaba, mpaka wakajikusanya wakawa kundi kubwa. Fa wallahi ma yasma'una ba'irin, wakaanza nje kufanya kazi, hawakuwa wanasikia kwamba kuna ngamia yote wa msafara anakuja na biashara. Kharajat li Quraish, ametoka wa Quraish tu, sio watu wengine wa Quraish, ila Sham, kutoka Maka kwenda Sham. Illa taradhu laha, illa itaradhu laha, isipokuwa walikwenda wakamzuia yule ngamia na msafara wote, wakamzuia, yani waqafu fi tariqiha, walisimama katika ile njia na wakawa wamechukua vile ambavyo walikuwa navyo. Fakataluhum wa akhadhu amwalahum, wanawaua wakamata, kisha wachukua mali zao. Makureshi ujanja wakawaishia. Farsalat Quraishu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, Makureshi wakawa wametuma barua kwa Mtume alaihi salatu wasalam, hali ishakuwa ngumu. Tunashiduhu billah warrahim, wanamuomba Mtume swalla sallama kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ule udugu aliokuwa nao. Muomba kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ule udugu aliokuwa nao. Mtume ni Mkuraishi. Tunakuomba utuamilie hao watu hao waliokuwa hapo wasio wanaua watu wetu na wakatuchukulia mali zetu. Hapo wale ni watu wa dunia. Samali ndio zinachukuliwa na watu wao wanakufa. Wanafanyaje? Kamuomba Mtume alayhi salatu wasalam lama arsala faman atahu fahuwa aminu. Katika ile barua ya maombi waliomtumia Mtume sallam waliandika hivi: kuanzia sasa yeyote atakayekujia wewe atakuwa yupo na amani, hautamrudisha tena huko, kwa sababu kile kikundi kile ukitoe ukilete huko kwako si tupite salama. Maelezo mmeona kwamba sasa hali ishakuwa ngumu, ile hali ya kwamba asije mtu huko sio kwao namrudisha, akija mbakize na hawa watu na kuomba watoe huko waje huko. Mtume alayhi salatu wasalam farsala nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akatuma na yeye barua ilaihim kwa akina nani, kwa akina Abu Jandal na Abi Basir, kwamba jamani, kuanzia sasa ondokeni hapo mlipo, rudini huku Madina, na mkataba wa Makureishi unasema kwamba kuanzia sasa atakayekuja Muislamu anakuja moja kwa moja Madina na wala hatutomrudisha. Sawa? Kwa hiyo barua inakuja ipo njiani, barua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inakwenda kwa kina Abu Basir, iko njiani, Abu Basir amekufa. Abu Basir amekufa na barua ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inamfikia Abu Jandal. Inamfikia Abu Jandal, tayari Abu Jandal amekwisha mzika Abu Basir na anaelekea pamoja na aliyokuwa nao katika mji wa Mtume alayhi salatu wasalam. Naelekea katika mji wa Mtume alayhi salatu wasalam ambao ni Madina. Na aliendelea kuishi Abu Jandal mpaka wakati wa khilafa ya Umar radhiallahu ta'ala an, alipotoka Madina kuelekea Sham mujahidan, apigana huko na akafa huko radhiallahu tabaraka wa ta'ala an. Fanzala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa hichi akateremsha maneno katika surati al-Fath, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an alfarakum alayhi, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezuia mikono yao kwenu nyinyi isiwadhuru na mikono yenu kwa wao msiwadhuru wao katika bonde la Makka, mboni katika maeneo ya Hudaybia, mimbadi an athfarakum alai, baada ya kuwa nyinyi mlikuwa mmekwisha washinda. Hawa watu waliwazingira Waislamu, na walipowazingira Waislamu, Waislamu wakawa wamewakamata. Walipowakamata Waislamu wakawa hawakuwaua, wakawaacha huru. Kile hicho Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea yeye ndio aliyezuia mikono ya hawa kuwadhuru Waislamu, na ndio ambaye aliyezuia mikono ya Waislamu kuwadhuru wao. Iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliya, pale ambapo Allah subhanahu pale ambapo wale waliokufuru waliweka katika nyoyo zao hamiyatal jahiliya, adhana ankum, na yeye Allah ndiye aliyezuia mikono yao isiwadhuruni nyinyi, waaidiakum anhu, na mikono yenu msiwadhuru wao. Mipate ni Makka, katika bonde la Makka. Min ba'di an adfarakum alayhi, yani baada ya nyinyi kuwa na uwezo wa kuwa dhuru na kuwapiga, baada ya kuwa wapo chini ya utawala wenu, baada ya kuwa wapo chini ya utawala wenu. Hii ni kisa cha Hudaybia. Ijala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya, pale ambapo wale waliokufuru waliweka katika nyoyo zao hamia, hamiyatal jahiliya, ile hali ya kujiona, hali ya kujigamba na kujihami, na kuona kwamba sisi hatuwezi kuachia hata nukta moja ya haki yetu, bali tuchukue mpaka za wenzetu pia tuzichukue sisi. Hamiyatal jahiliya, ambapo tabia hiyo ni tabia za watu katika jahiliya. Wakana hamiyatuhum, na hamia yao, annahum lam yuqirru annahu nabiyullah, kwamba wao hawakukubali kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume wa Allah. Walam yuqirru bismillahir rahmanir rahim, wala hawakukubali ni neno la bismillahir rahmanir rahim. Wa halu bainahum wa bainal bait, na wakawa wamemzuia mtume na masahaba wasiende katika nyumba tukufu, wasiende katika nyumba ambayo ni al-Kaaba. Naktafi bihadha, Allahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka abina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.